wie wil daar niet zo'n verlanglijstje? Your Kiss is on my list. Ja, zo richting december is dat natuurlijk wel interessant. Misschien zo'n verlanglijstje. Daryl en John Oates. Zoals gezegd, samen in Kiss on my list. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Die we natuurlijk weer helemaal lekker vol stoppen met prachtige songs. Om je oren een beetje te verwennen, je trommelvliezen te masseren. Zo vlak voor de nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Wat zit er nog meer in de show behalve geweldige muziek? Echt een aanrader om te blijven luisteren. En we gaan het hebben over de griepprik. Heel veel mensen hebben een oproep gekregen van de huisarts om de griepprik te gaan halen. Maar ook in het bedrijfsleven is het aan de orde van de dag. Gaat u hem halen, die griepprik? Nou, ik heb hem wel gehaald, maar wat doet u? Jeroen van Gent ging de straat op in de regio en vroeg het u. U hoort zo meteen de uitslag. Han van der Horst gaat het hebben over applaus bij begrafenissen en uitvaarten eigenlijk. Afgelopen weekend gebeurde dat bij de uitvaart van Wim Kok. Is dat kies? Je hoort het zo meteen, zijn mening althans. En een AED, nee niet een AID, een AED voor iedereen. Ook voor jou in de buurt. Is dat wenselijk? Is het mogelijk? Je hoort het zo meteen. Hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Hello, yeah, it's been a while, not much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. Tonight, we could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in, and I don't want to change. I'd really love to see you tonight. I won't ask for promises, so you don't have to lie. We both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving in, and I don't want to change. Tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. People talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. Says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Ik zit er stiekemjes van te genieten en ik hoop jij ook. Van Ronan Keating. En When You Say Nothing At All. En voor England, Dan en John Ford Coley samen in I'd Really Love To See You Tonight. Voorkomt een griepprik, ziekte, of zou je er juist ziek van kunnen worden? De vanzelfsprekendheid om de prik tegen het influenza-virus te gaan halen is de laatste jaren gedaald. Voorzien van sjaal en muts, maar wel zonder mondkapje, stuurden we Jeroen van Gent de inmiddels wat kille straat op om u voor te leggen griepprik ja of nee. Het afgelopen seizoen, dat is dan 2017-18, want zo loopt dat griepseizoen dan. Ja, dat was heftig. Er zijn veel mensen overleden aan de griep. Veel mensen hadden trouwens ook een griepprik. Vandaar misschien ook wel de discussie dan van ja, wat heeft het dan voor nut? Er zijn heel veel mensen die inentingen, maar ook de griepprik dus, weigeren. En de vraag aan u op straat is dus, griepprik ja of nee? Ik vind ja. Ja? Want... Twijfel. U twijfelt? Ja. Nou, u is dan ja. U haalt altijd de griepprik? Ik haal hem ieder jaar, ja. En zij nooit. Ik niet. En bent u dan ziek of niet? Nou, ik ben dan wel ziek geweest, maar heel licht. Dus dat vind ik dan niet nodig om daar een prik voor te halen. Dus dat valt enorm mee. Nou, dan ga ik naar u toe. Als u ziek bent, dan bent u flink ziek? Ja. Dan? Ja, de laatste keer was ik flink ziek, ja. Ja. Ja. Maar dan dus... kan het geen kwaad om hem te halen natuurlijk. Nee, en ik heb ook CWPD. Ah. Dus eigenlijk moet ik hem wel halen ieder jaar. Ja, dan krijgt u benauwd. Ja. Ja. Dus bij u geen twijfel en u heeft het niet nodig. Ik heb het gewoon niet. Precies, ja. Ja. Terwijl ik ouder ben dan nemen. Ja. Ik heb nog geen kwalen. In winkels worden heel veel spullen verkocht die je zelf kunt gebruiken. Het bekendste daarvan is natuurlijk dat Echinacea van diverse merken om koudjes en ook griep buiten de deur te houden. Maar er is maar één ding wat echt werkt, dat is die griepprik. En daar zijn wat twijfels over. Dus gaat u aan de zelfmedicatie of gaat u een griepprik halen? Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio, heel kort? Gaat het niet over politiek? Mag het heel kort? Ja, jij. De vraag waarmee ik op pad gestuurd ben is, grieprik ja of nee? Nee. Nee? Oh, heel stellig. Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik het nut er niet van inzie. Oké. Okay. Ik zie de toegevoegde waarde niet. Mm. Want zonder grieprik ben ik ook niet ziek, dus vandaar. Oké, ja, nee, maar dat is wel heel belangrijk als je nooit ziek bent. Nee. Dan is dat niet zo... En ik heb daar één keer een hele vervelende winter door gehad, heel lang geleden. En toen heb ik besloten dat ik dat nooit meer ga doen. Oh, u heeft wel een keer grieprik gekregen? Ja, toen had ik een werkgever en daar was het vrijwillig verplicht om een grieprik te nemen. Want die wilde natuurlijk geen zieke werknemers. En toen heb ik een hele winter gekwakkeld. En toen zei ik, dit doe ik nooit meer. Nee. En wat was nou het idee dat dat aan die grieprik zou kunnen liggen? Dat weet ik natuurlijk niet. Nee, maar niet zeker. Die conclusie heb ik zelf getrokken. Ja. Grieprik, ja of nee? Er is zoveel prik. Ja, er zijn zoveel twijfel over. Ik heb nooit een prik gehad. Nooit? Grieprik, nee. Is het ook een noodzaak gevoeld? Laat het zo zeggen dan maar. Nee, ik ben ook niet zo vaak ziek. Even afkloppen. Ja, dat is goed. Maar dat hoor ik vaak, hè, dat mensen grieprik halen. En wat vindt u ervan? Ja, mijn mening doet niet zo te zaken, maar er is wel discussie over ontstaan. Mensen denken dat ze er ziek van worden en dat het giftig is. Eerlijk gezegd werd ik er ziek van. Ik heb zeker wel 15 jaar een grieprik gehaald, maar ik werd er steeds beroerder van. Ik denk, ik doe het niet meer. Oh. Ik werd er echt goed ziek van. Misschien was ik toch wel ziek geworden, maar ik werd echt ziek ervan. De vraag is, grieprik ja of nee? Voor mij niet, voor hem wel. Dan vraag ik eerst aan u, waarom niet? Ik ben eigenlijk nooit ziek. Ah, kijk, ja. Dus geen noodzaak voor de grieprik? Nee, geen noodzaak. Maar voor mijn man wel. Ten eerste gezien mijn leeftijd. En ten tweede vanwege een aandoening die ik heb. Dus mij is geadviseerd om grieprik te halen. Ja. Zelf sta ik wat huiverig tegenover. Ja. Omdat ik vind dat niet onnodig mijn immuunsysteem moet getriggerd worden. Ja. Maar de artsen zeggen het kan geen kwaad. Het is alleen maar goed. En doe het alsjeblieft, want het is preventief. Dus, en de algemene stemming onder de artsen is doen. Ja, dat klopt. Tuurlijk. Dus dat is duidelijk. Grieprik, ja of nee? Nee. Nee? Nee. Oké, okay, ja, niet nodig misschien. Nou, ik krijg een oproep. Omdat ik zelf chronisch ziek ben, maar ik doe het niet. Oh. Want je wordt er alleen maar zieker van. Mijn zusje doet hem wel prikken elk jaar. En die wordt elk jaar heeft ze meer griep dan dat ik zelf heb. Aha. Dus. Oké. Okay. Dus voor mij een nee. Nee? Nee. U denkt zieker te worden dan u al bent? Ja, want nu ben ik eigenlijk... ik heb eigenlijk bijna nooit griep. Ja. Nee. Hoe zit dat dan met dat familielid? Zusje. Zusje, oh ja. Hoe zit dat nou? Is die dan de ervaring ziek geworden door de grieprik? Ja. Ja. 2 of 3 dagen daarna al gelijk. Ja. En het is al een paar keer gebeurd. Dus. Wij hebben met de pony hebben een eimiddag in het bejaardentehuis. En afgelopen jaar heerste er een ontzettend groot virus, zeg maar, qua verkoudheid en dergelijke. Ja. En daar hebben ze echt heel veel mensen af moeten schrijven die waren overleden, zeg maar, door dat virus. En die mensen krijgen daar ook gewoon allemaal de grieprik. Ja. Dus ondanks de grieprik toch allemaal dood zelfs. Ja. Klopt, omdat het virus te heftig was om te bestrijden, zeg maar. Ja. Of misschien wel achterhaald, hè, dat dat dan niet in het cocktail zit van die grieprik. Ja, dat zou ook kunnen. Ik heb 1 keer een grieprik gehaald en ik heb er voor de rest helemaal geen last van gehad. Ja. Voor zover ik weet dus. Ja. Dus het is geen enkele belemmering om het te doen. Ja. Heeft u doorgaans de grieprik? Ja, heb ik. En ik haal hem ook elk jaar. Nu ook weer dit jaar? Ook dit jaar, ja. Ik ben verpleegkundige, dus vandaar dat ik hem altijd haal. En dan zult u hem nu ook halen? U heeft geen twijfel? Nee, ik heb geen twijfel daarover. Nee. Wat moeten mensen nou doen die twijfelen? Zijn de mensen die twijfelen terecht aan het twijfelen? Of kunt u een advies geven? Ja, ik denk... Iedereen zal daar zijn persoonlijke reden voor hebben. Als ze die twijfel hebben, natuurlijk verhalen van wat ze horen misschien in de media. Maar ik denk niet dat het nodig is om te twijfelen. Dat je hem gewoon kan halen. Je wordt er niet ziek van? Je wordt er niet ziek van. Het is niet giftig? Het is niet giftig. kijk, je lichaam bouwt natuurlijk zelf ook afvalstof op of weerstandstof op. En daar kan je natuurlijk wel een beetje misschien wat sneller moe van zijn. Ja. Want er gebeurt natuurlijk wel wat in je lichaam. Dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Me. een prachtige uitvoering van La Vie en Rose. Je hoorde Dalida, die trouwens een prachtig graf heeft in Parijs. Ik ben er eens wezen kijken. Echt ongelooflijk. Een heel mooi graf. Met een prachtig beeld. En ook fans die haar iedere dag bezoeken en bloemen neerleggen. Ja. La Vie en Rose dus. Mariah Carey hoorde je ervoor. Of nee, die hoor je nog een beetje. We Belong Together. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij heeft het over het applaus bij uitvaarten. Is dat kies? Je hoort het zo meteen. Na Hooverphonic en Mad About You. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik wil vandaag een persoonlijke ervaring met u delen. In de hoop dat u dan aan de late avond uw mening daarover doorgeeft. Pas nog was ik op de crematie van Mario. Het afscheid vond plaats op het katholieke kerkhof van Krooswijk in Rotterdam, waar tegenwoordig ook een crematorium staat. Daaraan kun je zien dat de tijden veranderd zijn. Want katholieken, zo leerde ik destijds op de lagere school, hadden een afschuw van lijkverbranding. Dat had te maken met de jongste dag, als Jezus Christus op de wolken terugkwam om te oordelen de levenden en de doden. Wij zouden, onze botten opnieuw met vlees bekleed, zei broeder Valerius, uit het graf opstaan, om vervolgens hopelijk met de heiland mee te mogen naar het eeuwig paradijs. Daar kon natuurlijk niets van komen als die botten waren verbrand. Daarom kwamen mensen die aan crematie deden, waarschijnlijk in de hel. We begrepen toen niet dat dit een contradictio in terminis was. Als je, omdat je aan crematie hebt gedaan, niet met ziel en lichaam in de hemel mag komen, dan is een verblijf in de hel ook onmogelijk. Misschien is crematie dan zelfs wel het beste idee voor wie een beetje tekeer is gegaan tijdens zijn leven en veel heeft gezondigd en nou op zee wil spelen. Beter niets dan de hel. Maar dat is niet waar ik het vanavond over wil hebben. Het is misschien zelfs een beetje een frivole inleiding voor het echte vraagstuk. Wij namen dus afscheid van Mario, die op zijn 70ste door de gevreesde ziekte was geweld. Had een rijk en bijzonder leven achter de rug. Hij was zelf ook een buitengewone persoonlijkheid die om uiteenlopende redenen op heel veel mensen een diepe indruk heeft gemaakt. En ze dachten allemaal met genoegen en waardering aan hem terug. Het was qua opzet een traditionele plechtigheid met toespraakjes en muziek. Nu komt het. Na elke toespraak viel een aarzelend applaus te horen. Dat had ik nog nooit zo meegemaakt. Altijd heerst tijdens een afscheid een plechtig stilzwijgen. Je mag een heel klein beetje grinniken als een spreker een anekdote vertelt uit het leven van de overledene, maar daar hoort het wel bij te blijven. Je mag ook instemmen met de tegenwoordig vaak gehoorde opmerking dat het de laatste wens van de dode was om een feestelijk afscheid te krijgen. En dat is dan een vrijbrief om te diep in het glaasje te kijken. Maar dat gebeurt pas nadat hij is weggebracht. Maar applaus? Nee. Applaus nooit. Applaus was destijds wel op straat te horen toen de lijkwagen met Pim Fortuyn langskwam. Dat was toen ook voor het eerst en nu alweer 17 jaar geleden, wat vliegt de tijd. Ik denk dat wij Nederlanders dat van de Italianen hebben overgenomen. Je zag toen op de televisie regelmatig hoe doodgeschoten strijders tegen de maffia van het publiek in Rome, Napels of Palermo applaus kregen als ze in hun kist voorbij kwamen. Dat hebben wij toen overgenomen om Pim Fortuyn te eren op zijn laatste tocht. Maar ook daar klaterde het applaus niet op tijdens de afscheidsplechtigheden zelf. Tenminste niet bij mijn weten. Maar nu bij Mario wel. Wat ik mij afvraag, lieve mensen, was dat nou een goed idee? Zou u het willen meemaken op het afscheid van een geliefde? Of moet je op een begrafenis uit eerbied de handen toch maar van elkaar houden? Laat het eens weten. Ik ben er zelf nog niet over uit. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Blommekinders, leg die stiletto's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. Mensen met bloemen in hun haar, wat vreemd zegt de misselijkmakende middenstand. Mensen die van iedereen willen houden, men vraagt zich af, wat is er aan de hand? Denken ze dan niet aan geld, je moet toch werken voor je brood. Zonder voedsel ga je toch immers kapot. Wat triest dat men niet weet waarom het eigenlijk draait. Is de mens van binnen dan al zo rot? Blommekinders, leg die stiletto's weg. Vergeet die bloedige taferelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. Of is de mens onwetend, onnozel, verblind door zijn materialistisch bestaan? Door het abnotmies van de struggle for life die hem belet geestelijk verder te gaan. Het is nuttig, geloof me nou, voor één keer te overdenken waarvoor je leeft. Want het is heel wat meer dan het slijk der aarde waarvoor men zwoegt tot men geen assen meer heeft. Blommekinders, leg die stiletto's weg, vergeet die bloedige taferelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. Schelden op het nieuwe bewijst dat je bang bent, zet die vooroordelen opzij. Hoop doet leven, de gedachte aan iets moois maakt toch immers iedereen blij. Ook ik dacht vroeger dat het helemaal niet deugde, maar nu het de goede kant uit gaat, wil ik helpen, althans proberen te streven naar een wereld zonder haat. Blommekinders, leg die stiletto's weg, vergeet die bloedige taferelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Reason to keep me here, believing. wel grappig. Bij dit nummer staat niet wie de zangeres is in dit nummer van Glenn Medeiros. Dat is raar. Normaal zeggen ze dan featuring of zo, weet je, maar hier niet. Love Always Find a Reason. Armand hoorde je ervoor. Blommenkinders. Straks gaan we het hebben over de AED. Wil jij hem ook in je buurt? Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. En waarom die zo nodig is. Je hoort het zo meteen na Meghan Trainor met Just a Friend to You. You see me, why you always making me laugh, swear you're catching feelings. I loved you from the start, so it breaks my heart when you say I'm just a friend to you, 'cause friends don't do the things we do. Everybody knows you love me too. Trying to be careful, more than just a friend to you. When there's other people around, you never wanna kiss me. You tell me it's too late to hang out, then you say you miss me. And I loved you from the start, so it breaks my heart when you say I'm just a friend to you. Friends don't do the things we do. Everybody knows you love me too. Trying to be careful with the words I use, I'll say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just a friend to you. Don't do the things we do. Everybody knows you love me too. I try to be careful with the words I use. I say it 'cause I'm dying too. I'm so much more than just a friend to you. De ukulele, ja, toch altijd wel weer een heel leuk instrument om te horen in een prachtig popnummer. Hier in de late avond. We gaan het hebben over de AED. Misschien wel iets voor in jouw wijk. Hoe zit het met die AED? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Heeft u een AED in uw buurt? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Ik ga daarover praten met Marianne Spoelstra. Zij is projectleider Buurt AED bij de Hartstichting. Welkom, mevrouw Spoelstra. Een AED, niet iedereen weet wat dat is. Kunt u uitleggen wat zo'n ding doet? Een AED. AED staat voor automatische externe defibrillator. En dat is een apparaat waarmee je een schok kan toedienen op het moment dat iemand een hartstilstand krijgt. Ja, en dat kan dus een leven redden op zo'n moment? Dat kan een leven redden, inderdaad. Dat heb je nodig om een leven te kunnen redden. Zonder zo'n apparaat is het lastig. En hoe langer de periode tussen de hartstilstand en de toedienen van de schok, hoe meer schade er in het lichaam ontstaat. Hè? Dus het is van belang dat het zo snel mogelijk gebeurt. Ja, dat klopt. Want als je binnen 6 minuten na een hartstilstand start met reanimeren en een AED inzet, is de overlevingskans 50-70%. Elke minuut die je later start, daalt de overlevingskans met 10%. Daarom is het ook zo belangrijk om een AED in je buurt te hebben. Want dat kan jouw leven redden. Ja, hoeveel AED's, hoeveel buurten zijn er waar al een AED is? Want u bent een actie gestart om dus mensen daar zelf voor te laten doneren. Wordt daar veel op gereageerd? Zijn mensen ermee bezig? Ja, het is ongelooflijk. We zijn ook onlangs een campagne ook gestart om mensen bewust te maken van het belang. En ook aan te zetten van, want op het moment dat men weet hoe belangrijk een AED is, gaat men ook actie ondernemen. En dat is ook de reden waarom wij Buurt AED zijn gestart. Een samenwerking met Philips. En dat is een crowdfund platform waar je samen met je buurt dus geld inzamelt voor die AED. En het platform maakt het ook heel makkelijk om het geld bij elkaar te krijgen. En je kunt ook heel makkelijk updates opzetten. En dat, dat gaat ontzettend goed. We hebben sinds, zeg maar, nog extra aandacht aan hebben besteed sinds anderhalve week, zijn er alweer 400 extra acties aangemaakt. Dus we zitten nu al op 650 acties door het hele land verspreid die zo'n buurtactie gestart zijn. Dus iemand uit de buurt zet op de site van, nou, ik wil graag die actie in mijn buurt starten. Ik woon daar en daar. Wie doet er mee? Zo werkt het. Ja, nou, ik heb het zelf in mijn eigen wijk gedaan. En van, ik had het precies van, ja, ik heb gekeken waar is bij mij de dichtstbijzijnde AED. En dat was van 15 minuten heen en weer lopen. Dus ik had zoiets van, ja, ik moet actie ondernemen. Ik start een actie. En dat is dus heel makkelijk, want je gaat naar www.buurtaed.nl. Dan maak je een actiepagina aan. En dan deel je met je buurt het feit dat je die actie hebt. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb ook de actie samen met anderen in de wijk gedaan. Want samen sta je nog weer sterker. Maar we hadden bijvoorbeeld we hebben een buurt WhatsApp groep. Dus daar heb ik de actie in gepost. Nou, ik vond het ook heel bijzonder om te zien, op het moment dat ik dat postte, stroomden de donaties al binnen. En daarnaast heb ik ook gewoon hard huis in huis geflyerd. En ook toen ik dat deed, ik was de bocht nog niet om of de donaties stroomden alweer binnen. Want dat is ook het mooie, dat kun je ook zien dat die donaties binnenkomen. Ja. En binnen een week was ik klaar. Dus bij mij hangt de AED inmiddels. Hij is aangemeld bij het oproepsysteem. Want dat is ook heel erg belangrijk. En onze buurt is hartveiliger. Iedereen weet waar die precies hangt en kan hem gebruiken, mocht het nodig zijn in ieder geval. Hoeveel kost zo'n AED? Hoeveel moet je als buurt ophoesten om dit te kunnen realiseren? Nou, de waarde van het pakket is met een AED plus buitenkast en een 5 jaar servicecontract. Dat is vanaf €2500, afhankelijk van of je een kast met of zonder slot neemt. Philips doet daar zo'n €1000 bijdrage aan. Dus bijvoorbeeld met de kast dezelfde die ik bijvoorbeeld heb, is €1500, die combinatie. Dus €1500 moet je samen met je buurt nog inzamelen. Nou ja, en als je het een beetje omrekent naar hoeveel mensen heb je dan nodig. Nou, bijvoorbeeld ik had 60 mensen, ieder gemiddeld zeg maar 60 mensen, €25. Nou ja, wat is nou €25 per mens leven? Maar je kan ook soms kijken van, zijn er bedrijven in mijn buurt of is een gemeente ook bereid om een bijdrage te leveren? Dan zie je ook vaak dat daar potjes beschikbaar voor zijn. Of dat bedrijf zegt, nou ja, ik vind het ook belangrijk. Ik doe ook mee. Zo dus kun je op verschillende manieren kijken hoe je het geld bij elkaar kan krijgen. Ja, een goed idee voor iedereen die bijvoorbeeld die het wel eens meegemaakt heeft in zijn omgeving. Dan weet je pas echt, dringt het pas echt tot je door hoe belangrijk zo'n AED is. Kunt u nog één keer de website noemen waar mensen dus zo'n actie kunnen starten voor de buurt? Ja, dat is www.buurtaed.nl. www.buurtaed.nl. Ik hoop dat u veel mensen geïnspireerd heeft met deze informatie. En ik dank u heel hartelijk. En ik hoop dat die niet nodig is. Maar mocht het nodig zijn, dan heeft u er in ieder geval één in de buurt. Dank u wel. Ik sprak met Marianne Spoelstra. Zij is projectleider bij Buurt AED bij de Hart Stichting. Some pearls today to make a pretty necklace for Leah. I've gotta go deep and find the ones just right. I'll bet my Leah will be surprised tonight. I'll place the pearls around. Cannot move around. My leg is caught, it's pulling me down. But I'll keep my hands shut tight, for if they find me, they'll find the pearl for Leah. And now it's over, I'm awake at last. Oh, heartaches and memories from the past. It was just another dream. About my lost love, about Leah. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Sam Smith aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Stay With Me. En Roy Orbison ervoor, The Good Old Roy. Ja, natuurlijk veel te vroeg overleden. Jordan met Leah. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan gaan we weer je oren verwennen met heerlijke muziek. Maar ook met hele leuke ontwerpen. Check intussen onze website www.delateavond.nl of ga naar onze socials. Ik noem ze maar even Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar zijn we te vinden. Goed, tot besluit van de show Duffy en Warwick Avenue. Ik wens je een mooie nacht, welterusten. Als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert natuurlijk. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just you think you're that you don't love me. I want to be free. Baby, you've hurt me. Baby, you